राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 10 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कोलकाता में हुआ। राम राम राम राम राम आप लोगों को बात ईश्वर सब कुछ करवाता है, ईश्वर ही सब कुछ कराता है। वो आए हैं क्या? तो सचिन आए क्या? तो क्या सुना भाई, कोई बात सुना। देखो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अज्ञान राम पर धरे, अपना अज्ञान भगवान पर थोपते हैं। जैसे सुग्रीव ने कहा कि नारी नयन सर जाहे न लागा, घोर क्रोध तब निशास जागा, लोभ पास जही गरज बधाया, सो नर तुम समान रघुवाया। ये गुण साधन ते हुई, साधन ते न हुई, तुम्हारी कृपा पाओगी कोई। तो हमारे में काम आ गया, हम बस में हो गए, तो ये आपकी कृपा की कमी हुई, हमारे में तो कोई कमी है नहीं। ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो कमी तो आपकी रही, हमारी क्या कमी रही? आपने कमी नहीं करी। इस तरह की बात है ये। देखो दो बात है, अब उस बात को बताते हैं। एक करना एक होना। तो एक करना होता है एक होना होता है। तो साधारण से करना होना एक ही है, जो होता है वो गम करते हैं, करते जब भी होता है एक ही है, एक नहीं है। व्यापार आप करते हो, नफा और नुकसान होता है। खेती आप करते हो, अनाज होता है। हर एक काम करने से जो होता है, होना जो है, वो परमात्मा के अधीन है। करने में स्वयं मनुष्य कर रहा है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फला में नहीं। अगर फल में अधिकार हो तो संसार में कोई विफल क्यों होगा? अब करने के ही अधीन हो तो सिद्धि असिद्धि दो बात सिद्धि नहीं होगी, क्यों विफल होगा ही नहीं, फल सफलता ही करेगा। तो कहते हैं कि हमने किया पर क्या कर, हमारी चली नहीं, हुआ नहीं। तो होना अपने हाथ की बात नहीं है। व्यापार करना हाथ की बात है, नफा करना हाथ की बात है। क्या नफा करना अगर हाथ की बात हो तो नुकसान कोई क्यों करेगा? नफा ही नफा करेगा, क्यों? नुकसान की तो शौक नहीं है ना। हमारे नुकसान लग जाए तो कोई इच्छा लगता है, इच्छा ही नहीं लगता, उद्योग भी नहीं करता, चाहता भी नहीं, फिर हो जाता है। बीमार हुआ, दवाई लेनी देनी हमारे हाथ की बात है, ठीक हो जाए हाथ की बात है। किस तरह से ये जीता रहे, हम उद्योग कर लेंगे, परिश्रम कर लेंगे, परंतु जीता रख लेंगे है हाथ की बात। तो करना करना मनुष्य के हाथ में है, होना होना भगवान के हाथ में है। अब करना ही भगवान के हाथ में हो गया तो मनुष्य क्या हुआ? मनुष्यता ही चलेगी सफाई। करना ही तो है, कर्मणि एव अधिकार अस्ति, कर्म में अधिकार है तुम्हारा। अब कर्म भी भगवान कराएगा जैसे होंगे, तो कर्म में अधिकार कैसे रहा? और दूसरे जीव है वो भोगी होनी है, मनुष्य कर्मी होनी है। हम कहते हैं साधनी होनी है, पर मनुष्य जन्म में किए जाए कर्म वे स्वर्ग में नरक में चौरासी लाख जोड़ी में भोगे जाते हैं। तो भोगी होनी नहीं है, ये कर्मी होनी है। तो कर्मी होनी कर्म किए जाए, पर कर्म करने में भी ये स्वतंत्र नहीं, भगवान कराएंगे जैसे ही करेंगे तो मनुष्य बन ही गया। करने क्या रहा, हमारे हाथ की बात नहीं, भगवान कराएंगे जिन करेंगे। तो ये क्या है कि निज अज्ञान राम पर धरे ही, अज्ञान तो अपना धरते हैं प्रभु पर, भगवान कराते हैं सभी। कहते आया है कि भगवान की इच्छा बिना तलवार का पत्ता भी नहीं हिलता, तो पत्ता भी नहीं हिलता तो हम काम कर लेंगे भगवान की इच्छा बिना। तो भगवान की इच्छा से ही करते हैं, तो भगवान की इच्छा से नहीं करते हैं। अगर भगवान की इच्छा से करते तो दंड होना ही नहीं चाहिए किसी को। क्यों, लाठी को कोई चलावे तो लाठी को थोड़ा ही दोष देते हैं वही, ये तो लाठी मार दिया सर, तो लाठी मारा तो लाठी से मारा, लाठी को कैद थोड़ी, मोटर से कोई याद मर जाए तो मोटर को कैद करते हैं क्या, वो चलाने वाले को करते हैं। तो भगवान अगर करवाते हो तो भगवान को दंड होना चाहिए, हमारे को दंड क्यों होना चाहिए। ये कोई ईश्वर हो सकता है तो कर्म तो हमारे से करावे या दंड हमारे को भोगावे। तो ये दंड स्वयं करता है, ये इसको स्वतंत्रता दी है भगवान ने मनुष्य को। एक मनुष्य और जीव स्वतंत्रता नहीं है, और तो भोग ही नहीं है, किए हुए कर्मों का फल भोगो वहाँ, तो वहाँ कोई पाप तो नहीं लगता। सिंह जैसे हरण को खा जाता है तो पाप थोड़ी लगता है उसको, अपने वो तो भोग हो रही है, खाना पीना अपने करते भोग हो रही है। तो भी जो कर देते हैं वो पाप पुण्य उनको नहीं लगा, पाप पुण्य मनुष्य ही लगता है, क्यों कर्मी नहीं है, ये करता है, अच्छा करे मंदा करे बुरा करे न करे, इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। कहते ईश्वर की सत्ता बिना पत्ता भी नहीं हिलता, कि पत्ता हिलता नहीं, हिलाता नहीं कहा लिखा है, कि भगवान की मर्जी बिना कोई पुरुष पत्ता भी नहीं हिलाता, ऐसा लिखा है, हिलता लिखा है। तो हिलता तो होना है, करना होना दो चीज है, होना है वो होनहार है, और करना है वो होनहार नहीं, वो तो करना है स्वतंत्र। हो तब हो तो बड़ो बली ताको अटल विचार, किन माने माने नहीं होनहार से हार, होनहार से हार मानते सभी। तो होना हर चीज अलग है, करना अलग है, इस वास्ते करना है उसमें मनुष्य स्वतंत्र है, होनहार में हाथ की बात नहीं है, क्या होगा। तो मनुष्य मनुष्य पना ही करने से है, अगर करना भी भगवान के हाथ हो तो मनुष्य पना है ही नहीं, फिर पापों के भागी है ही नहीं, पर उद्धार कर कैसे करें, उद्धार भगवान करना हो तो करेंगे, हम कैसे करें। तो ये क्या है, ये भोगी आदमी है, भगवान से शास्त्र से धर्म से विमुख है, उनकी बात है। दूध धोया धोया होकर बचना चाहते, बचना चाहते, उनकी नीयत है कि भगवान ने करे हम क्या करें। उल्टा उल्टा कई अर्थ उल्टा होता है। कोई एक वेद पढ़ी वेदांत पढ़ी हुई स्त्री थी, तो वो खराब रास्ते पड़ गई, तो वो कह इंद्रियानी इंद्रिया थे वर्तन धारियन इंद्रियाती है, इसमें अपने तो निर्लेप है, अपने तो करते है नहीं, कभी बहुत इंद्रियानी इंद्रिया मरते। तो फिर वे लोहा छपा चेपा फिर मैं जल हो गए, नहीं नहीं नंदन देशी नंदी पाओगा न से न क्ले को न सुरक्षित मारोगा। तुम करता कुछ नहीं हो तो जलता भी तो नहीं है, जो करता नहीं हो जलता भी नहीं है, न आनंदाती पाओगा। तो ऐसे खोटा आचरण कराया कि भगवान करा दिया, भगवान ने करा दिया, प्रकृति ने करा दिया, हम क्या करें। तो फिर सब प्रगति कराएंगे, रोटी नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, बोल नहीं सकते, जा नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, भगवान कराएंगे जैसे करेंगे, तो ये सिद्धांत तो नहीं है। कर्तव्य कर्म नहीं, कर्म संयुक्त रजसी प्रलयंग अथवा कर्म संघ सुधाए थे, कर्म संघी कर्म संघी कर्म खास कर्म काम करना मनुष्य का काम है, मनुष्य ही कर्मयोनि है। अब ये भी करा तो कर्मयोनि क्या हुई फिर, करना किसके हाथ में, कोई कोई और तो है नहीं करता, मनुष्य ही है, वो भी तो भगवान करावे जैसे करे है, भगवान करावे जैसे करे तो चिंता नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात भी मान लेना तो ये भी बात ठीक, पर मानते नहीं है, कहते हैं कि वो कहते हैं, नहीं तो मान ले हमें भगवान ही चाहोगी जो होगा, तो वो कह सकता है जो भगवान के फरायण होगा, अरे वो होगा मैं कहेगा, भगवान इच्छा से करेंगे नहीं कहेगा, होगा भगवान की इच्छा से, हो ये सोई राम रसी राखा, तो हो ये सोई राम से करिए सोई राम रसे कर रहा है, कर्म प्रधान विश्व राखा विश्व कर्म कर विश्व करी राखा जो जस करी सो तस बलचा था, तो कर्म तो कही बात है, वो ये सोई राम रसी राखा, तो होने का विभाग तो है भगवान रचना में, करने का विभाग नहीं है, करने का तो कर ही सोई, आप करोगे तो जो जस करे सो तस बलचा का करे तो सफल चलेगा, तो करना मनुष्य का है। जैसे हम हिंदुस्तान में घूमते हैं तो स्वतंत्रता से, परंतु अगर दूसरे दूसरे लोगों में जाते हैं तो उसको राज का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, इस तरह से मनुष्य करने में है, इनमें कोई विशेष करना चाहे तो प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, करने करने में है, तो मनुष्य करने करने में अपने दायरे में है, उसमें भी स्वतंत्रता है, परंतु काम करने में प्रतंत्रता नहीं है। तो प्रतंत्रता कैसे है कि जैसे हम प्रकाश हो तो काम कर सकते हैं, प्रकाश के बिना काम कैसे करें, तो सहायता में होते ही दूसरी, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल है कर्म है स्वभाव है गुण है, ऐसे घिरा हुआ काम करता है, तो इनकी प्रतंत्रता है, परंतु नियत अपनी क्या है करने की, उसमें प्रतंत्रता नहीं है। उसने पांच हेतु बताए, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्मण से प्रतिविधम विविधा से प्रतिश्रेष्ठा दैव संवाद पंचम न्याय विपरीत विपरीत करे ऐसा है न्याय विहित करे पंची देत से हेतु, तो उसमें दैव है, दैव नाम है संस्कारों का, जो पहले जैसे करे कर्म, तो वो क्या है जैसे काम करता है, उस करने से दो चीज पैदा होती है, हम कोई काम कर दो चीज पैदा होगी, जैसे मैंने व्याख्यान दिया तो व्याख्यान देता हो तो चीज दो पैदा होगी, एक तो अच्छा दिया तो पुण्य होगा, गड़बड़ी करी तो पाप होगा, एक तो ये होगा, और एक हमारे व्याख्यान की आदत पड़ेगी, एक विद्या आएगी, तो एक विद्या अंश है एक फल अंश है, फल अंश है उसमें भी फर्क है, कोई तात्कालिक फल होता है कोई परिणाम में फल होता है, ये बारहवें श्लोक पर खूब विस्तार से लिखा है, अथर्वण बारहवें पर कर्मों का, तो वो आप पढ़ो तो बताओ, काफी विस्तार किया है, फिर भी शंका हो तो फिर पूछ लेना, फिर कह देंगे। तो करना है वो तात्कालिक फल क्या है, जैसे भोजन किया तो भोजन करने से तृप्ति हुई, ये तात्कालिक फल है, अरे वो स्वास्थ्य कैसा होगा नहीं होगा ये परिणाम में फल है, एक भोजन न्यायुक्त किया है तो अच्छा पुण्य होगा और अन्यायुक्त किया तो पाप होगा, वो परिणाम में फल होगा, तृप्ति तात्कालिक फल है, और निरोग होना स्वरोग होना नरक होना स्वर्ग होना ये फल है, परिणाम है और फल है, तो परिणाम फल अलग होता है, तात्कालिक फल अलग होता है, पर फल अपने हाथ में नहीं है, कर्म अपने हाथ में है, तो कर्तव्य कर्म आदमी करता है, तो करने में प्रतंत्र नहीं, ईश्वर कराएंगे जैसे होगा ऐसी बात नहीं है, ईश्वर की सहायता सब में होती है, जैसे कोई वेद पढ़े तो सूर्य के प्रकाश में पड़ेगा, अगर कोई शिकार खेले तो हिरण को मारता है तो प्रकाश में ही मारेगा, बिना प्रकाश कैसे मारेगा, प्रकाश में दिखेगा ही नहीं, तो सूरज का प्रकाश है। मन सूरज भेद ना तो हिंद मार के सूरज कहता है, न वेद पढ़ो ये सूरज कहता है। पाप और पुण्य में सूरज कहता नहीं कि तुम ये करो, प्रकाश देगा। इस तरह से प्रकाश परमात्मा का सबको है, हरेक करने में प्रकाश है। पर प्रकाश ये करो ये मत करो ये नहीं है, न कर्तृत्व न कर्मानी लोग प्रभु, न कर्म स्पर्श योग स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। कर्तापना भगवान ने सुना, अगर कर्तापना रस देगा तो कर्तृत्व का त्याग कैसे होगा। अकर्ता रम से प्रसिद्ध प्रकृति कर्माणी अकर्तापन है, नहीं किंचित करो मेरी योग तो मेरी कैसे मानेगा, जब करना पड़ा ही भगवान के हाथ होगा। तो कर्तृत्व हाथ नहीं, कर्तृत्व किसी का सिर्फ भगवान करते ही नहीं, तेरे को ये करना पड़े, न कर्तृत्व न कर्माणी कि ये कर्म करना पड़े, ऐसा भी नहीं है। ऐसा फल भोगना ऐसे वो भी नहीं होगा, तो फिर निष्काम हो ही नहीं, और कर्तव्य कर्तव्य विभाग ही नहीं होगा। कर्तापन होगा तो कर्तापन अहंकार ना करता मन्य दे स्वयं मानता, ये भगवान की अर्थ ही है। तो अपने कर्तापना है कर्म है ये भगवान रचना नहीं करते, अमुक कर्म करेगा अमुक का फल होगा, ऐसा नहीं है। तो कोई ऐसा आता है अपना जन्म हुआ तो किस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ये आदमी क्या करेगा, तो उसे बताया है कि ये ऐसा ऐसा काम करेगा, पाप करेगा पुण्य करेगा शुभ, ऐसी भी बात आती है उसमें। और ऐसी भी आती है कि तीर्थ में मरेगा अच्छी जगह मरेगा, ये बात भी आती है। ऐसा ऐसा स्वभाव होगा, इस तरह से सौम्य स्वभाव होगा, क्रूर स्वभाव होगा, ऐसा आता है। तो वो तो किया वो हमारे किया वो दया नहीं, तो वो तो दैवम सही बात है। संस्कार कहे ना पहले काम किया जिसका अभ्यास बना है, तो अभ्यास बना है तो अभ्यास में वैसे काम करेगा वो, तो उस करने में वो बाध्य नहीं है। जैसे चोरी करने वाले का स्वभाव चोरी का बन गया, तो स्वभाव चोरी का बन गया तो कोई चीज देगा तो चोरी जैसा करेगा वो, तो ये स्वभाव कराता है। मैं स्वभाव बाध्य नहीं करता, सत्संग के द्वारा कि ये काम नहीं करना चाहिए ये करना चाहिए, तो ये विधि निषेध का ज्ञान साथ तस्वात शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्य कार्य और अकार्य में शास्त्र है और सद्विचार है और संगति है। इनका संग जैसा होगा वैसा रंग चढ़ेगा, एक जैसा शास्त्र पढ़ेगा ऐसा होगा, एक जैसा संग होगा और जैसा विचार होगा वैसा करेगा। तो काम विचार कर करना ये मनुष्य के ऊपर बात बताई है, तुम जैसे मन में आओ वैसे करो कैसे करोगे, वो करना नहीं है, विचार कर करना है। जैसे दैवम की बात पंचमम पांचवा दैव है, तो दैव नाम है पहले किए हुए कर्मों का अभ्यास, उसे बना हुआ एक स्वभाव वो दैव है, उसे भी संस्कारों से काम करता है। तो संस्कारों को अच्छा करना बुरा करना करना, स्वभाव की अच्छा बनाना बुरा नहीं बनाना, इसमें भी स्वतंत्र है। स्वभाव बनाना तो स्वभाव नहीं, उस पर स्वतंत्रता होती है, वहां पर स्वभाव होता है आदत होती है, आदि स्वतंत्रता होती है, परंतु आदत सुधारने का जिम्मेवारी मनुष्य पर है, वो आदत से काम करेगा। तो स्वभाव बड़ा स्वभाव वो मूर्ध नहीं बढ़ता थे, सब में स्वभाव है पहले वो सरल ऊपर रहता है, तो स्वभाव के पर वसू रहता है कर बैठता है, तो स्वभाव के पर कर बैठता तो स्वभाव के सुधारने का दायित्व तो मनुष्य पर है, स्वभाव सुधार सकता है। अगर स्वभाव नहीं सुधरे तो कल्याण होगा ही कैसे, और कल्याण होने में स्वभाव तो सुधर हुआ और कल्याण क्या हुआ, साधु पण आ गया श्रेष्ठ पण आ गया तो स्वभाव सुधरा और क्या होता है। हाथ पैर नाक कान आंख वैसे ही है, शरीर वैसा ही है, मन बुद्धि वैसे ही है, उनकी स्वभाव है आदता शुद्ध हो गई, खराब खराब बिगड़ गया, जो बिगड़ा हुआ स्वभाव सुधार दिया जाए तो मुक्त होते हैं, उनके स्वभाव ही सुधरता है। इस वास्ते स्वभाव सुधारना मनुष्य का कर्तव्य है, उसके परवश होकर करना नहीं है, तो स्वभाव भी कराता नहीं है। किसी किसी जगह स्वभाव है, संग है, विचार है, शास्त्र है, ये कारण हो जाते हैं उन करवाने में, परंतु ये बाध्य नहीं करते, करने में स्वतंत्रता है, नहीं तो सर्वथा प्रतंत्रता होगी। कल बताया जाए गुरु क्या करेगा, सत्संग क्या करेगा, ईश्वर क्या करेगा, शास्त्र क्या करेगा, जब परवश होकर भगवान कराए तो सही करेगा, तो शास्त्र से आदमी सुधार कैसे होगा, वो तो करे करा जैसे करेगा तो मनुष्य सुधार भी नहीं होगा। और तो शास्त्र है, संत है, विचार है, तो ये करना चाहिए। कोई काम करे तो विचार पूर्व ठीक करना चाहिए, नहीं तो विचार की क्या आवश्यकता है, शास्त्र की क्या आवश्यकता है, गुरु की क्या आवश्यकता है, ईश्वर की क्या आवश्यकता, सब निर्गत हो जाएंगे। भगवान कराएंगे जैसे करेंगे तो उसके लिए ऊपर जिम्मेवारी उस पर रहेगी नहीं, तो भगवान कराएंगे जैसे करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य तो कर्मयोनी है, ये कर्म उद्धार कर सकता है, पतन कर सकता है, पाप कर सकता है, पुण्य कर सकता है, अशुभ काम कर सकता है, शुभ काम कर सकता है, करने की सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य मिली हुई है, ये भी अपनी नहीं है, करने की सामर्थ्य भी परमात्मा से मिली हुई है। जिस तरह से किसी को पिस्तौल मिल जाए, राज से भी ये पिस्तौल दी जाए, अब चलाने में तुम स्वतंत्र हो, परंतु लिख दे तीन जगह ऐसे ऐसे चला सकते हो, हाथ में आने पर चला सकता, अवसर पर चला दे, जिस दिन चला देगा, चला तो सकते दंड भोगना पड़ेगा। इस तरह से मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, दी हुई है पिस्तौल की तरह, तो उसके अनुसार चला सकता है, तो चला तो सकता है पर दंड भोगना पड़ेगा। कायदे से विरुद्ध करेगा तो, और कायदे के सहित कर दिए इनाम भी मिलेगा। इस तरह से शास्त्र के अनुसार काम करे तो अंत तक शुद्ध होगा, कल्याण हो जाएगा, विपरीत के नरक हो जाएगा, दंड भोगना ही पड़ेगा। पर तो कर तो सकता ही है, करने में तो पराधीन है नहीं। अब बंदूक मिल गई, हम सहज में चला दे, सहज को मार दे, परंतु नियम है तो बंदूक ऐसे ऐसे चला, ऐसे शास्त्रों में कहा ऐसे ऐसे काम करना, ऐसे नहीं करना, उसी को विधि निषेध कहते हैं। करने की जो बात है वो विधि है से, और न करने की बात है वो निषेध है। तो निषिद्ध काम नहीं करना, वेद करना, ये तो निषेध निषिद्ध हो जाएगा। भगवान कराए जैसे करेगा, विधि कैसे करेगा वो, निषिद्ध मत करो, वो निषिद्ध कैसे नहीं करेगा, इसको करने से तो इसे सब चौपट हो जाएगा, कोई मर्यादा ही नहीं रहेगी। शास्त्र ईश्वर शिक्षक गुरु कोई नहीं रहेगा। इस वास्ते हम कराते हैं जैसे करते, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि अपना कोई अच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, ऐसे सिद्ध पुरुषों के कर्म भगवान की प्रेरणा से होते हैं, जो उन्हें स्वार्थ नहीं है, कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, तो इसकी प्रेरणा से होते हैं। उसका पर सब यद्यता करती श्रेष्ठ तत्व देवी तरोधना सहयत प्रमाण गुरुदे लोक सदन वर्तने, और जो श्रेष्ठ करता है उसके दूसरे भी लोग करते हैं, वो प्रमाणित करता है तो लोग उसका अनुवर्तन करते हैं। तो उसके द्वारा फिर बढ़िया ही बढ़िया, घटिया काम कोई होगा ही नहीं, क्योंकि घटिया करने काम क्रोध लोभ मोह मद मत ये नष्ट हो गए, तो उसके द्वारा किया जो सब ठीक होती है। तो इसमें प्रेरणा से कह सकते हैं उनको, पर फिर भी उनका स्वभाव है, इंद्रिय से स्वभाव वस्तु पर बढ़ते प्रकृति आंधी निकलेगी, हट काम नहीं जाएगा उसमें भी, प्रकृति जैसा स्वभाव है तो ज्ञानी के स्वभाव पर ज्ञान शरीर संचेष्ट देशों से अपने ज्ञान माना भी, ज्ञानी भी प्रकृति के अनुसार ऐसा करता है, ईश्वर नहीं कराता है, वो प्रकृति है, प्रकृति स्वभाव बढ़ाया पहले काम कर देगी, एक स्वभाव बनता है, एक फल बनता है, दूसरे से काम ईश्वर कराता है, ये बात नहीं है। अब इसमें शंका हुई बोलो, सोई का करे नहीं का है, राम के न चाहे सोई होई, राम की चाहे सोई करे, ऐसा होता तो ठीक होता होगा ना, तो होने में गया वो करने में नहीं गया, राम की चाहे सोई होई। इसमें तुम्हें कह दिया ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, करने में राम जी नहीं कराते, होने में कराते। वो किसके लिए है, क्या प्रसंग है वो बताओ, नारद जी के लिए। तो नारद जी तो भगवान का मन है, भगत तो भगत होता है, उसका अहंकार अभी होता है, निर्मोह निरहंकार से शांति में दिगर सती, उसका अपना अहंकार नहीं होता। तो भगवान को मनुष्य अवतार धारण करना था, इस वास्ते नारद जी ने ऐसा किया। तो नारद जी कौन है, भगवान का मन है, वो भगवान का भगत है, अपना सब कर्तव्य छोड़ देता है, उसके लिए ऐसा होता है। उनमें पहले कह दिया ना कि जीवन मुक्त हो जाता है, उसमें प्रकृति, उसमें प्रकृति होती है, ईश्वर की भी होती है। युद्ध जब तक कर्तृत्व है तब तक वो सही नहीं बनता। राजा के प्रसंग में आया कि जैसे हो तो पिता, जब होते पिता होते भी तो होना हुआ ना करते भी नहीं हुआ। हाँ तो वो फल वाले भोगना था, वैसे भोगे वैसे भोगने में वैसे करेगा। ये वेदों में भी आता है, सहैव कर्म कर रहे थे, साधु कर्म कर रहे थे, ऐसा है उसमें। तो वो फल भोग में है। जैसे आप व्यापार करो तो आपके घाटा लगना होगा, तो प्रेरणा होगी ये चीज खरीद लो, तो खरीद घाटा लग जाएगा, तो घाटा लगना वाला नफा होने वाला होगा। तो उसमें जो आपकी प्रेरणा होगी वो आपके वो कराने की होगी, वो आपका कर्म कराएगा। जो घाटा लगे जिस तरह से आप कर्म करोगे, नफा वैसा वैसे कर्म करोगे, तो हम प्रतंत्रता कराने की है, वास्तव ईश्वर की नहीं है। स्वभाव है हाँ, यही वही वही है, वही स्वभाव ही वही स्वभाव है। कर तुम नहीं समझा, तुम कहेगा अहंकार को लेकर मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरी बात नहीं है, तेरे को प्रकृति मानो क्षात्र प्रकृति है। सौम्यम थे जो धीरे दाक्षिण युद्धे चार पलायनम, तो युद्ध में पलायन नहीं करना, खर्ची खाए तो करेगा, तो करेगा पतन होगा, कोई मेरे करने से कर नहीं हो जाएगा। स्वयं अपनी करते मर्जी से तब तो फल भोगना पड़ेगा वो, अरे भगवान कराएंगे तो फिर उसे मुक्ति होगी, फिर उस पर जिम्मेदारी नहीं होगी। कर्ण ने कह दिया कि तू शास्त्र शास्त्र विद्या शास्त्र विद्या जानता है, फिर तू अन्याय क्यों करता है, तो कर्ण चुप हो गए, भगवान उत्तर ही मारो, तो भगवान ने उत्तर दिया। तो ऐसे करवाने में हेतु है कई कई जगह, मनुभ में है वो स्वभाव बना हुआ, एक स्वभाव है अगारी भावी में क्या होने वाला है नफा नुकसान के लिए। आपके जच गई के नफा होगा, अरे हो गया नुकसान, तो नुकसान होने वाले के कारण से प्रेरणा हुई आपके, तो वो प्रेरणा पर्पस करना पड़ेगा उसे, तो वो करना उसे जो पर्पस था वह है, पर ईश्वर कराता है ये नहीं है। तुम्हारे संस्कार है, तुम्हारे होने वाली बात है, उसमें ईश्वर भी करा दे वैसी तुम्हारे होने वाली ऐसी बात है। अब लज्जा प्रताप बालों के विषय में गहरी बात विचारने से थोड़ी शंका रहती है, वो कैसे रहती है कि उसने कहा वासुदेव अर्पित सब ज्ञानी ऐसा आया है, तो वासुदेव अर्पित हो जाएगा ना, तो फिर वो राक्षस नहीं होता। वासुदेव अर्पित होगी राक्षस कैसे होगा, वो सब कर्म करता है। तो क्यों हुआ कि वो जो कपट मुनि के पास में गया, राज कल्पसत हो ही तुम्हारे कल राज हो जाए, इस कामना के कारण से हुआ। तो किन चलती पापम चलती, तो काम ये शुरू देगा, कामना के पीछे होने से गलती होती है। वो सभी अभाष अर्पित होता तो राज क्यों चाहता, बैठी नहीं बात ये, सब वासुदेव अर्पित नहीं है। दान पुण्य करता था वो तो अर्पित करता था, मन मन में चाह के राज मेरा रहे, कामना थी मन में, कामना कारण से हुआ ऐसा। उसी बात दूर जाओ, युधिष्ठिर महाराज जो झूठ बोल गए उसमें राज्य की कामना से भी तो झूठ बोल रही, क्यों मान लिया है, कामना छेड़ते तंग करती है, पाप आचरण पाप कराती कामना, ईश्वर नहीं कराता है। नहीं तो अर्जुन नहीं बोले, अर्जुन को भी कहा कि तू बोल कि मैं नहीं बोलूंगा, युधिष्ठिर बोले। करने खेलने की प्रेरणा हुई तो वो व्यसन है, व्यसन तो विषयभूत कहने हमारे कहने में काम एक तो स्वभाव बनता है एक फल बनता है, तो स्वभाव था उसे। वो कंक भट्ट बना तो वहां भी विराट पास ही खेलते थे, खेलने का एक व्यसन था। शेर जी ने युद्ध से लिखा तो लिखा एक एक व्यसन था उनके, शेर जी ने लिखते हुए अच्छा बाची है ना। उर्फ प्रेरक वो तो प्रेरणा हो जाएगी ना, जैसे कर्म करता है जैसे फल होने वाला है वो किस विषय में है, ये भक्तों के लिए है। भगवान के भक्त होते हैं उनमें विलक्षणता होती है। कितनी विलक्षणता होती है कि महाराज का लोस मुनि को तो क्रोध आ गया और नहीं कुछ भयन दीनता आई, प्रयोग मानता है उसे चिंता कहाँ होती, उसे आनंद ही होता है। तो ज्ञान मार्ग में तो क्रोध आ जाता है, भक्ति मार्ग में नहीं आता। बोलो नहीं कुछ भय दीन तो आई। महाराज जी कल मनमोहन जी की कृपा से जो उन्होंने बताया वो मैंने पूरा अध्ययन किया है और जो शंका का समाधान हुआ है कि मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें उसमें विवेक है और उस विवेक से वो ये समझ सकता है कि ये काम गलत है और ये काम सही है। ये शंका का समाधान जो कल मैंने रखा था कि भगवान करवाता है, भगवान नहीं करवाता, हम स्वयं करते हैं। हमारे किसी प्रारब्ध कर्मों के प्रेरित हो गया तो करते हैं, उसके फलस्वरूप करते हैं। लेकिन कोई भी काम ये जो करने की प्रेरणा जो होती है, गलत काम करने की प्रेरणा नहीं, प्रेरणा होती है, प्रेरणा प्रारब्ध कर्मों की होती है और एक प्रेरणा ईश्वर की होती है। ईश्वर की प्रेरणा मैंने उदाहरण दिया कि जैसे प्रकाश में ही तो वेद पड़ेगा, प्रकाश में ही महन को मारेगा, तो प्रकाश दोनों में है, ऐसे ईश्वर का हाथ सब में है। होना प्रश्न नहीं, होना नहीं, करना है। तो ऐसा कौन है, होना ही मैं कहा और करना नहीं है, करने में आप स्वतंत्र हो। स्वभाव सत्संग से है, तीन बताई मैंने, सत्संग सत्शास्त्र सद्विचार, अभी क्या कह चुका हूँ। स्वभाव में सुधरने में सत्संग करे, सत्शास्त्र पढ़े और स्वयं सद्विचार करे, उसमें स्वभाव सुधर जाएगा। तो स्वभाव तो सुधरता है और क्या सुधरता है, ज्ञान नहीं हो जाता है तो उसे स्वभाव तो बदलता है। आप सत्संग करते हो तो स्वभाव में फर्क पड़ता है कि नहीं, और सत्संग क्या होता है, इतने जल्दी आप आते हो तो क्या लड थोड़ी मिलते हैं। हमारी कृपा, कृपा तो भगवान की है, हमारे पर तो उपकार करने के लिए आओ। कृपा भगवान, कृपा तो है भगवान की और मेरे पर है कृपा सारी। अच्छे नहीं आओ तो किस सुना बताओ। श्रोता है वो स्वतंत्र होता है, वक्ता परतंत्र होता है। सुग्रीव के पास भेजा था लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी को भेजा था सुग्रीव के पास, जब बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, इलाज करने के लिए तो भेजे था। क्या मतलब समझा नहीं, आप बात बताओ। मैं सुग्रीव के पास लक्ष्मण जी को भेजा था, हाँ। तो सुग्रीव बीमार हो गया तब तो इलाज करने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा। सुग्रीव मतलब वो बस में हो गया ना माया के, भगवान का काम करने से हट गया, हाँ। तो लक्ष्मण जी को इलाज करने के लिए भेजा ना उन्होंने, हाँ। तो ऐसे इलाज करने के लिए आप हमारे भेज दो, ये भाव समझा मैं। तो लक्ष्मण जी को भगवान ने सुग्रीव को माया में फंस गया तो उसको गुस्सा दिलाया, उसको मतलब क्रोध दिलाने के लिए भेजा, वहाँ क्रोध करके सुधार करने के लिए, सुधार के लिए। इसलिए आप हमारे सुधार के लिए मतलब समझा कि आप भगवान ने भेजे हैं। अच्छा, ये था। तो भगवान ने भेजा तो हमने मना कहा किया, हमने मैंने कभी मना किया कुछ तुम बताओ। ये आपकी भावना है, मैं थोड़ा ही, मैं तो कारक पुरुष हूँ, बड़ मार का जैसे मोहम्मद ने कहा कि मैं तो खुदा का बंदा हूँ, आया हूँ, तो वैसे मैंने तो नहीं कहा। मैं तो कहता हूँ भाई मेरा स्वभाव है, मेरे कई बार बोलना मेरा तो व्यसन है, मेरे तो बोलना पड़ रहा है, कहने का स्वभाव पड़ा हुआ मेरा। ये स्वभाव में कहा सेठ जी पड़ गए, ये तो सेठ जी पास आया था ना मैं, तो पहले गाना बजाना में किया, व्याख्यान दिया, कथाएं करी, भेंट ली, चेला चेली बनाया, कई किया बहुत, सबसे धाप गाया, सेठ जी बेघर सुनाओ, मैं धाप व्याकरण सुना गया हूँ, यही आगे व्याख्यान नहीं दिया है, कथाएं करी है, व्याख्यान दिया है, सब किया, सब करा करके सत्संग आया, नहीं साधन यही साधन है, तो ठीक है, बात है। सब धाप गया था पहले, कोई 29-30 वर्ष की अवस्था थी, 29-30 वर्ष की अवस्था नहीं कर लिया, 17-18 वर्ष में व्याकरण, 19 वर्ष में कथा करने लग गया था, तो 10 वर्ष वो कर लिया, धाप गया सब गई, सब वो भजन करेंगे भाई, सब छोड़ छोड़ा कर भाई, रुपया लिया बस रुपये छोड़ दिया, नहीं रुपया नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, वैसे करेंगे, ये भी पहले छोड़ दिया था, ये छोड़ था सत्यासी सम्मत, सत्यासी सिर भी माया, नब्बे माया नहीं, नब्बे माया, तो इसके विचार में अब ऐसे ही करेंगे, ये पहले से विचार किया था, सब पहले जब हमारे गुरु महाराज थे तब से ही कभी भजन करेंगे अपना तो आगे चल रहा, होने में हम पराधीन हैं, तो हमारी जिम्मेवारी हमें मालूम क्यों होती है, हमें होने की, होने की मालूम होती है साधन करने के लिए, जिम्मेवारी होती है साधन करने के लिए, मनुष्य धर्म प्राप्त किया उसको सफल करने के लिए, तो होने में तो हम पराधीन हैं, तो ऐसा होता है कि होने में जिम्मेवारी से क्यों माने, जो हम स्वतंत्र है नहीं और जिम्मेवारी मालूम होती है, आप ध्यान दिया नहीं मेरी बात पर, देखो प्रश्न बढ़िया है, उत्तर भी कम नहीं है, आप सोचो हमारे करने के मन में क्यों आती है, तो करने का वेग निकालने के लिए आती है, कर्मयोग क्या है, कर्मयोग वेग निकालना है, करने का वेग, तो निकलेगा कब, निश्चय कल्याण करोगे तब, कल्याण करने के लिए करने की आती है मन में, फंसने के लिए मन में नहीं आती है करने की, वो करना करना साधन कर सकते, असाधन कर सकते हो, पिस्तौल को नियम के अनुसार चला सकते, बिना नियम चला सकते, तो नियम पूर्व चलाना मानो कल्याण करने के लिए आती है मन में, मनुष्य के करने की मन में आती है केवल उद्धार के लिए, या कर ले जाए पतन के लिए, करने की क्यों आती है, अब शंका करो, बस संतोष नहीं, शंका पूरा समाधान नहीं मिलते, करो शंका, होने में जिम्मेवारी आपकी है, किस विषय में, कल्याण के विषय में, कल्याण के विषय में हमारी जिम्मेवारी है, मनुष्य बनाए कल्याण के लिए, तो कल्याण के लिए कर्म करने के, अरे कल्याण की जिम्मेवारी तो कल्याण के लिए प्रेरणा हुई, पतन के लिए थोड़ी प्रेरणा हुई है, कल्याण के विषय में भगवान की प्रसन्नता नहीं है, कल्याण में स्वतंत्र हो आप, हाँ तो नया काम है ना, वो तो पुराना काम है, वो नया विभाग है, नया विभाग दूसरा है, पाप भी नया विभाग है, पुण्य भी नया विभाग है, कल्याण भी नया विभाग है, पतन भी नया विभाग है, कर्मों का फल नहीं है, हम जो सत्संग करते हैं ये नया विभाग है, ये कर्मों का फल नहीं है, ये नया विभाग है, हम आप पूछो बड़ी विचित बात निकले गए, ऐसा है कि आप साधन करते हैं तो शरीर का भय रहता है कि शरीर ना रहे, ये होने में है सब, नहीं नहीं भाई ये भाई ये मोह है, ये मोह है, होने में नहीं है, इसको मोह कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, मूर्खता कहते हैं, बेसमझी कहते हैं, ये बेसमझी है, तो हमने ये जैसे कहा ना शरीर ना रहे, तो ये हमने होने में अपनी जिम्मेवारी मानी ना कि शरीर ना, बना रहे, शरीर को मैं ठीक रख लूं या शरीर को बनाए रख लूं? ये मूर्ता है। ये मूर्ता कैसे मिटे फिर? मूर्ता ये मिटे है कि शरीर रखना अपने हाथ की बात नहीं है, रखने के हाथ में कोई मरेगा ही नहीं। शरीर रखने के हाथ में हो तो मरेगा कैसे आदमी? क्यों मरेगा? कि मरने के मन में आती है? देखो, शरीर को ठीक रखना हाथ की बात नहीं है, ठीक रखने कुपथ्य करके बीमार न हो जाए ये तो सावधानी है, तो ठीक रहे ये मूर्खता है, मूर्खता है, बेसमझी है। पूरे पूछते न्यायादि के साथ साथ जैसे शरीर बेसम अपने ऐसी मूर्खता नहीं करनी है जिससे शरीर बीमार हो जाए, तो कुपथ्य नहीं करना है, तो ये तो कर्तव्य है। और जो नहीं करने का काम करना है वो मूर्खता है। और फल फले शक तो नहीं बच देते, शरीर ठीक रहे ये फले शक तो नहीं बच देते, ये फल अंश है, फल की चाहना नहीं करनी चाहिए, तभी तो कल्याण होगा। फलता हो तो फले शक तो नहीं बच देते, कल्याण कैसे होगा? शरीर ठीक रखने की जिम्मेवारी आप रखो तो कल्याण नहीं होगा। नारायण नारायण।